دلته د الکوان د لچګي د لچګي پیار چکی نو بارا چې اغه انجلی سره د محبت یې غدلته تور انسی تر لاس غټه کړي دینو دغه انسی د لاس نشکی اوس چرته وای چې د جیر واج اصلا د سکانو سره روان دي. دا د مسلمان کار ولا کدي, دا د سکانو کار دي, د انسی چې دلته غټه کړي د بیا د انجلی تر لاس تور انسی غټه کړي اغه بیا وای دا به اغه الک ماته تر لاس را غټه کړي دی وای وای زما عشق د الله سره دی, زما معشوق الته دی, اغه چې سپین کفن ماته راکي بس دا غټه ډالۍ ده, زه چې ما تخبل معشوق ما تغشد اسمال راکی یا ما تخبل معشوق شان وشتری راکړه کپن غټه دالی چې ما ته راکی چې فقط کپن به په نصیب شي کنی اول خو زه په هوا کې ټوټه ټوټه کېږم دا سپین کپن درب لخوانه په دالی کې منو دا دالی دا تحفې ته ویل کېږي د مجازي یا رومالونه او تحفېونه ل رومال د اسمال ته وایي د مجازي یا د اسمال مثلا غلی دي چې پر جیب ما یې په جیب کې واچو او نه تحفه او ګوتمو یا مشتری را ته غلی ده بس دا کفن از ما د پاره ټالی ده. پس یې وایي پیرانو مونږ طالبان واړه سیاسي سوپیانو خدای د توپک په ژبه ستایو که تسپیه نه لو پیرانو تاسو خو ناست یاست اوږدې اوږدې تسپیه درڅخه دي د اوسه پنځه سوه یي بشپړ سوه یي مریدانو چې په لاس ورکړي پر لاړ وي د موږ طالبان خو موږ سوپیان یو خو سیاسي سوپیان دا ستا پر کم د تسپو سوپیان نه چې په خدای پسې حساب وکړي څو دي څو تسبیحات کې وویل خدای د ټوپک په ژبه ستایو که تسبیح نه لرو ته خو ناست یې سبحان الله سبحان الله سبحان الله په تسبو کړه پی راته کوي زه چې یو یو ټک کوم د هغه مې سبحان الله ده ټک ټک ټک ټک زه د ټوپک په ژبه الله ستایم دا ژبه مې نه چلویږي کله اس په دې خبره تیز خو یې موږ هم د یو چا سره د دښمنۍ کوو براوې زه به د سره د ټوپک په ژبه خبره بیا وکم دی وای زه د الله سره د ټوپک په ژبه خبره کوم د ټوپک په ژبه څه معنی الله د ټوپک په ژبه ستان زما هر ټک لکه الله اکبر زما هر ټک سبحان الله زما هر ټک الحمدلله د ذکر مسلې ته تاسو متوجه اوسئ خبره د ذکر او چې ذکر ګران کار دی ذکر یوازې دا غته نه وای دا غم ذکر دی چې په ټوپک ته چکان کوي په دښمن نو دښمن خو هم دغه خوا په تانو کولو کې چکلیټ نه پاشونه نو خوشته دوغه مرمه وروره دی دوغه در باندې را وری د دغه باران دی ورونه در باندې را پاش دا کار خو مفت نه دی نو دی وای مجر طالبان واره سیاسي سو پیانو خدای د ټوپک په ژبه ستای ته سپین سره څخه ته سپیک نه لور پرو ان لري پسې بل بیا دی وای مونږ احرام هم د ټوپک د کمر بند نه تړو چې ټوک ټوک نو ستر هوغو د حج د عوین نه لور حج دی حج تر اوان احرام تړلی دی بس ته په غاړه کې د کربانګر د بدرګا ور سره دی چې کی حج کی ذکر کی دا لو تعالی دی وای زما حج چې دی چې احرام تړم زما چې چنټا و تړد اخې می احرام نه خلاص ما چې د ټوپک کمر بند وځي ته واچا چنټا می و تړل بس ما احرام و تړل زما حج هم په سنگر کې دی ستا حج پر کعبه دی را ګرځي الته توافونه کوي زما حج دلته دی ګوري ما دا د الله ذکر واستاین خاص تا غنه د یادې په جهاد کې په توپکه کې ما دې ذکر کې سبحان الله والا اکبر غد د توپکه په جبه دي حجم د چاس دی احرام تړي په اټولو نه رانیس په بازار کې چې چنټا وکمر باندې وته را باز د حج احرام وتړل چې ټوک ټوک نو ستر هو د حج دا وینې لور د ویز چې ار وخت ټوک ټوک راوړل بار په سچ ما حج وکې زما حج تبلی دا بل حج خو شرایز خو بیا ګلانې بیا خلګي ډوډیانې د کور په مخ باندې وره بیا ګلان پاشي حج مبارک حج مبارک دې د حج دا وی کی چې ما حج وکي شیطانان مې وشته پلانې او پلانې دا از ما دا اول وخت ولا او رچ ار وخت ګولا ګولا راوړم بس ما حج زما حج وس زما حج قبول یا هرهم مم دا غزا سور ته وتړي او د حج کول مم دا کول چې مطلب ټوک ټوک سم ما وکي شیطان مې وشته دې عرفات بیم کړی دې ته په نیم کړی زما حج هغه وخت بار پراسو بس يواجه وايج ويحر تخبل خبل ورديش خبل ولا يسو صرخ لرو محمد حليمه كتسبين لرو دي وي خلق خد دي دنيا ودون چكي وا دو خمس سنت چ سنت نو دي خو امر كي رواني بدرگي رواني و پرو الوار باني چني بیا متراني پر لپسي بیا دې وش کې نورم سایګان د خوب او تلی چې د چکان نه خلاصیږي چې شکی واده را وټ کړی واده را وړی دی هغه نو د دې دنیا یو شته دی لازموږ واده د سنت چې پر ځای کې وو د واده هغه بل ډول سرچپا واده دی خلک نه ورا ودی دی موږ دوی نه یو نه تو ور وجیر حور تخپل ور وجیر خپل اول اس بس موږ د دې خبر روانو بس حور کر ور وجیر ور د حور کوته ورزو کتوان و نای خود اغا غاڑی و پیسی غاڑی دیو ای سر خود لرو محمد حالی مکا پیسی نلو خود حور و الوار مرلم دی چی سر دیم سر ما ورا خست دی دی جای خوالا برا که بابا میتلی که با عرشی که خود الوار دا اغا چه دی چور لرو کوامی Но ты сказал, где аят рандували, ты угричь фазкуруни азкурком. По фазкуруни, когда гадат агатажим, шер да дахил, да и да аназикар, по часар ки, по топаких ки, да и хач, по топаких кабани ки, и храм, да агазайца тали, да и сунат не качи, да и да хурусар ки, да и хаур вадижи, змурусти си вадуна, да ахвара враки, да и за да и хаур вадижам. Катава пейсия, да и раз пейсия, не здара цеха, валварре да цеха, и валварре сарти. نو دای یو نمونه ما درته پیش کړ د فذکرونی از ګور کوم د ساده خبره نه الله وایي ته سما یاد کی بیا ز ته سی یادوم د الله د خوایات په انعامات د انعامات خپل د حوري وچ تا چې در لري درکی د جنت تعالی درکی په هغه آیات کې بل درنه خبره چې پرتا و وشکرولی ولتس ما د پارن و شکر ادا کی شکر په چا شکر بیا په دغه عبادتو دی شکر دغه چې الله اوامر فرمایلی دا بغرته کې ولا تکفرون او تیسب کپران د نعمت نه کوي کپران د نعمت د دادی چې ګناوي وکي ته خدای نعمت پر څنه بوله ګناوه ته جمله تر دې دلته اوس موږ نو دا کې بیا ګوره په وشکرولی کې بل امر دی تذکرونی یو امر و چې دا ذکر کوي په دا ټول عبادت به ذکر کوي بیا دا وي وشکرولی شکریا دا کې زما د نعمت ولا تکفرون او تیس کفران مکوی معنی ترک د نعمت مکوی د نعمت سپکاوی مکوی دا نه نو دا دونه غټ بار سوچ مؤمن ته دی وویل د مؤمن زړه د غم دی ډک سوچ دا څونه بوجره باندې کشش ذکر په پردغه رقم مو ذکر کوي چې تو په کفه جبه به الله ستا په ار لار دا نماز د خیو نمونه مش پیش کړ ار عبادت کې وکړه د الله ستا یل شکر بیا دا کوي او کفران د نعمت بنکه نو دا دواړه کار پر نفس ثقیل پریوزي شکر کی عبادات ته توجه وسو په ذکر او شکر کی شته به عبادت کې نو نفس عبادت شو خوان در کی دغه لکه پری چا چې کوي باندې کې خبر ده باندې چې پلان زه و درې در شو ور لاندې بلس برای چې کې ایسو ګرځي دل چې څه وخت بخلاص پسې ولا تکفرون کی خو د ګناو را ورزه ګناو ته خو بیا دې زورونه وي خو چې په تناوې ته کې کنه ځنی را ګرځي نو دا دواړه درانه کارونه و جته انسان ورختا کیږي الله عز وجل علاج لروشي براوی علاج به زدر ته بیان کوم بار درته اسانه کیش علاج شې شدی صبر الله و یو صبر ته لاس واچو او بل منزه ته لاس واچو صبر المنز کې خپل کې دغه مخ کې آیات چې پاز کورونی و شکرو لی ولا تکفرون دغه آیات کې دا کوم عمر چې راغلی دا ته اسانه کیږي بار به قرار توفیق پیدا کې دا کار به وکي کدا اس په خبر پوس اس وسه پټاړه او پویدل یاس چې د تیر آیات مضمون ډیر دروندو انسان ورته ورختا ځو چې دا بزه کوم څنګه دا کارونه خو چې دا خو ګرسره ګرځ ما د نفس خلاف ک عبادت تیم زما د نفس خلاف دی او ک د ګناه ته ځان را کنټرول ول جیمز بعد د نفس خلاف دی دا بزه څنګه کوم الله عز وجل دا فرمای یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين یا کسان امنو چې ایمان والا استس ایمان را وړی دی د ایمان دعوه کوي استعینوا تس کو مکو غواړي پر دغه مخکې آیات کریمه پر عمل باندې که عمل کوي نو ته کو مکو غواړي به صبر په صبر سره صبر ته لاس ورواچو بار به دغه تیر کار عمل کې د ذکر او شکر دا به په عمل کې راوړي وسولات او په لمانځه سره په لمانځم کو مکو غواړل منځم ته ته کو مکو تر کې پر دې کار په پای کې وای ان الله مع الصابرین ان الله بشک الا پاک مع الصابرین د صبر کوونکو سره دی نو چې الله وایي زه د صبر کوونکو سره ملګرم د منځه والا سره خو بيخي ملګرم ولې المنس دی هغه بيخي غټ عبادت دی د مؤمن معراج دی الصلات معراج المؤمن معراج سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د الله سره ملاقات وکي د الله سره راز او نیاز وکي خو هغه ته معراج وایي مګر واغه معراج چې د عرش د پاس والته وسو ستاده پاره پنج وخته معراج الا مقرر کردی په مسجد کې کول کیږي نو دا خو غټ عبادت دی نو چې پر صبر له علاوه زستا ملګری کوم بیا دی واز نه پرځدم نه دی له کوم پر ځای کې امداد کوم چې منځ کې هغه خو به خې ته بل آیات پاتې کده سي متوجه د سينو ولا چې ان الله مع المصلين یا ان الله مع الصابرين والمصلين منځ کوم کې ورسره جوړان نه کی وای په دابل خو نو سره خپل خبره پویری چې د صبر کې کلا لازم ملګری چې صبر کوم دائم الله امداد کی چې منځ کوم بیا خو نو بیخ کوي نو کدای سپ مزمن پویر د صابرینو د پاره چې دی اول د واره د صبر اقسام چې دی د صبر درې قسم یو صبر چې دی هغه پر عبادت باندې د الله عز وجل د عبادت شاق شاق درانه درانه کارونه دي پر دغه سړی صبر وکي دوم قسم صبر دی د معاصی او د ګناهو څخه چې انسان خپل ځان را صبرایي را کیزه کوي را ګرځي دریم قسم صبر چې دی هغه پر مصیبتو پر د غمو باندې دی چې انسان ته په ژوند کې سره کم ټکرې پیښیږي سره کم غمونه پیښیږي د انسان د خپل ځخه چې چې کمزور انسان یې برادر کم بې صبري ځینې کېږي. ما د خلکو څه اورېدلي دي حاج ابراهیم اکا چې خدای پاک وبخښي، نو دا دنیا داره په دې علاقه کې وو، نو برب المنځونه دي ما حاج ابراهیم کوي، چې دنیا حاج ابراهیم تور کړی د لمنځونه دي هم دی کوي. نو خدای غټه ناشکري ده، بې صبري در دغه بالایي اوس شورته خو هغه یې مخلوق دی، کې مخلوق یې هغه په دا الله پاک په امتحان کې اچول دي، دنیا یې ورته غاړې کړې ده چې حق ادا کوی سکې نشي ادا کولی. په دې کې اوس دا څه مسله راغله چې زه لمونځ بلا کوه کومه دنیا عادت وکړې ده، لمونځونه دي هم دی کوي، روژې دي هم دی نیسي، زه بالا فارغ یم، زه ایش اعلان کوم، زه نو حیوان یم. نو خو خر خو نه یې خو نو خو خر به د روژې او د لمانځه څه فارغ وو، دی ځان ته د خره درجه کښې چې خدای غټه ناشکرې ده. نو صبر پر مصیبت او پر غم، پر مفلسۍ، پر مسکینۍ، پر نورو غمو، نو صبر درې شاخه پیدا کړه. صبر پر عباداتو باندې چې کوي، دا اوس هر وختي چې خلک د مثال په تور لمانځه ته راځي، نو دا خو چې دی د صبر کړي دی، ته خو هم زور غواړي تود ځای نو چاته خوند ورکړي. ګر سره د مثال تور خوب نه راځي، دغه ښه پروت یم وسه تر لسو بجو پورې، تر نو بجو پورې. نو بل سړی بیا دې دغه نه قدر صبر خې وکړي، لمونځ یې وکړي، دلته بیا دې کله تکیه کېدلی سي، چابک چابک ځي چې لاړ در بستره ځان ورسي، آرام وکړي، وایي ګرد ورځم بیا خواري په مخ کې ده، بیا ستړی کېږم. خو دا خلک بیا دلته بیا صبر کوي، خو دا هر شی صبر ته استعمالمیږي چې څونه ګران دي، دا په طاعاتو دي. دوم قسم صبر چې سو هغه د ګناهو څخه سو، هره ګناه چې ده د انسان نفس دی، زورونه وروي، ټالۍ وروي، دا باره د ملا د امر وي، د سید د امر وي، د تبلیغي د امر وي، د سپین شهوت ته د انسان بس زړه غواړي. نو ته چې دی ځینې راګرځي بره وا ګناه لرې، دا خو اسانه کار نه دی. نو دا صبر د معصیت څه سو. بل هغه پر مسکینۍ او پر دربدرۍ او پر غمو باندې، د مال پر تاوان، د جان پر تاوان، پلار دې مړ دی، زوی دې مړ دی، قریب دې مړ دی، بل مړ دی، اکسیډنټ سوی دی، هغه سوی دی، په دې کې صبر کول، د الله نه شکر نه کول، دغه درې سره قسم صبر چې دی الله وي دغه در خپل. صبر معنا د الله شکر ادا که، بس خوله ټینګه ونه سي، بې صبري ونه کې، وسولات او په لمانځه سره، په لمانځه کې به تیسه کومک غواړي، پر چا باندې پر اوغه تیر آیات باندې چې ذکر او شکر وکړي او کپران د نعمت ونه کې، لمونځ در خپل. اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه وای وای شدان ولي چې الله پاک وایي د لمانځه څه کومک اخیسته کېږي. دی وایي ته ګوره، خو الله پاک فرمایي په قرآن کریم کې چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم بما تصنعون، سورة عنكبوت 58 آيات. قالت انا وايت ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الله مد فحشاء ود منكر في المنزبه ني راغر زي المنز دغ خصوصيات له. وايي دي مثال پته يو دواب فرض کو ارداد، ارداد قبس کو شاد زیدی په خبره پوهیږي، یا چارارغ دی د خواږو لنو د سپیرکی د ګلاب د پلانی وبو وباسي، باران بیا چلوړي وخره، بار د میاجه گیس ختم کی. خو په دې دوا کې دا خصوصیت الله یې شی دی، نو دا څوک په پوهیږي چې دا دی ویل پکښی کیش، دا په منځ کې دا خصوصیت الله یې شی دی، چې هغه صبر خو چې دی په هغه هر څوک پوهیږي چې صبر وکي مطلب فلټینګ کې خدا شکر دی، خود به ته بر اوغه عبادت طاعت درانه نه در باندې پریوزي. په منځ کې دغه خصوصیت الله شتي، لکه دا وا چې وې کې بس هغه شی در تسپکس، هغه عبادت در نه درته تمامیر، کته خو ډیر خلک منځونه کوي، پر هغه سربیره باندې درانه ورته تمامیر دا د جن کارونه منځم کوي، مگر دا ګر نه د ګناه سره ګرځي، د خدای بنده چې ګناه دی پکښ ورارې در منځ سم مزور فارغ شو. پر عبادت چې ورکشم دغه رقم دی، لکه پر مردک شو ولې نه پر ورځي او منځ کوي، نو کوم دی دی وای نو خو لکه اریړه چې تر وخت تیر شي، اګولې چې تر وخت تیر شي، ایکسپایر شي، برای به تاثیر نه کوي، الټا تاثیر کوي، سرچپه تاثیر کوي، برای ایکسپایر دوا خوړل نور اپشن نه جوړ کی دی، دغه منځونه چې حضور نه پکشي کی ولا فر منځه باندې دی، به فکر بل ځای دی، دا لکه ایکسپایر دوا دا رقم ده. په دې سره خود پر تا باندې دغه ذکر او شکر او دا شنه اسانه کی درانه در تمامې کېدای شي، ما په خبره پوهیږي. نو صبر خو علاج دی د اوغه حزن او دغم، دا لمنځه ولي علاج دی، د لمنځه تشبیه د دوا سره وکړه، چې دواوی ځینې خصوصیتونه لري، د خپل خصوصیت مخه تاثیر کوي. نو هغه خصوصیت خو در کمت کنه یې پکې چې ختم سو برای نه کی ایکسپایر زی زور شي، دا د طبيبانو څخه چې موږ تاسو بوټ رانی سګا کې خواږه ولنې راوړ تاثیر نه کوي، وی خو بس تا لپه وخوره، خدا د کلو او کلو دی زور سوی دی، او یادی ظالمان دا چم پوي کې شه ولې دی ارغه ځنې ستل دی، برته مرته او چکړې دی، برته پر خلکو خرسي او سرتای چې نو د دې لمو خو دې کښلې دی، نو خو لیک علاج سره د بوغې څخه و پرسي خو نه څه د هوا ډک تند خو لا مزرنګ د خواږه ولنې دی، نو خو ارغه تا ګر دی ستل دی، برته جاوار کړې پر مای په خواږه ولنې راتلې، برته سیر په څوره کې یا پاو په څوره کې، نو دا غستال مونږ چې دی بارای لړمون ختلې دی، چې هغه حضور نه پکښه دی، تل مونږ د حضور سره سره وکړه، د دغه ټولو غمو د دې ټولو ته علاج بارا پکول کیږي. کدا اس په خبره پوهیږي. دا خو د خصوصیت لري چې په لمانځه کې خصوصیت پروت دی، الله پکښې کیښی دی چې بس سړی پر دغه رقم کې دا تاثیر پکښې دی. دی وایي چې عقل ورته متوجه کړي، علت یې سړی خپل هم کشف کولی شي. هغه دا دی نو چې لمونځ ته په حضور کوې خو بره جرابطا د الله سره شي، هلته چې مصروف شو مصروف شو کرار هغه غم د سړي د زړه څه وځي توجه یې بلې خواته شي. لکه نه دا فاتحه ولې سنت دا درې ورځې، خو پر دې سړي غم دی، عباس یا پلای الله پاک مصروف کړي چې مصروف کې دار اصل لاس پورته کابل وای نو څنګه مرسدوی د دې دماغ چې دلته ور مصروف کې په دا درې ورځې کې بار پر د باندې هغه زور څنګه چې زړیږي بار ور کېږي. د هر چا چې پلار مړي په هغه ورځ باندې چې دې اصل نه راته کې کې په سګلو سګلو جاري، مګر چې پر زور سو زور سو هغه آرام شي. الله پاک په دې درې ورځې پر زور کې د فاتحه او تعزیه خلک ورته راشلو کې دې مصروف وساتي. دا تعزیه سنت ته فرض خونه ده، تعزیه معنا چاته تسلی ورکول چې اوس نوم یوازې نه نو المنس کې چې دې کدا عقد لارې ته متوجه شي ام د غمو علاج دی ولی لازم خدای تعالی سره مصروف شو قرار دا غم د زین څخه وزي او که اوغه د خصوصیت تلاری او توګه چې علاوه پټ تاثیر پک شکی شي دی لکه پاغه دوا او کې دا غلاری ام علاج دی. هغه خصوصیت نو گاګه ختم کیږي ایکسپایر سي ایکسپایری دا د حضور نه پر ځای چې زرد منځونه په وکه پیدا نه کی برته دی هغه دی هغه غم دی کار پر بوج دی. نو په روایتو کې راځي د صبر در ثواب پوري روایت چې دی د ترغیب او ترهیب دا یو کتاب دی د حجس د واعظ د پاره منذری رحمت الله علیه جوړ کړی دی. تفسیر روح البیان دا غسه د روایت نقل کړی دی وایي چې الله تعالی په ورځ باندې د قیامت ټول خلق سره را جمع کی نو یو ناره کوونکی ناره وکي حالت نو چې اعلان کړي لکه دلی چې د مثال په تور هغه د حکومت نه تاق چا په ټلویزیون کې نه تحقیق کی یا په رادیو خبري علي کې په خوا به نو جار و هدا شیا نه و دا رادیو دا و دا شیا په بازار کې به جارچی روانو په زور به ګاډو چې دا غسی حکومت وای نو یو جارچی جار ووي برای عین اهل الفضل د پازل خلق چیرې دی الله وای را مخته شي دا ناره چې وسی یو څو خلګي بارا خو نو چې په ورځ محشر چاته لزر کوم یو ځای سی دا یو څو خلګي دوغنی لکه وس چې د نړۍ ګرځ ژوندې خلګي په یو خپل اسرف ولاړ سي په تراټ سي زغل دا خو ملایک مخدور تر از خدای دې خیر کې پېښ ده پر کومه خواز غلي دونه چابک چابک روان اس وای جنت ته ځو. هغه یو څوک چې دا رقم چې اگر د خلګ ناس درس پر ته په واسه وای جنت ته ځي. دی برای مشکو اهل الفضل یو تا دا اعلان نه واوري چې اهل الفضل لرا مختصي هغه ملائک پښتن ځین کې چې پازل نو چی شې دې ستاسو پازل دی پازل معنی زې بهتري لرم هغه ورته وایي زما پازل چې دی دی دا خلک جواب ورکي براوي وای کنا اذا ظلمنا صبرنا زموږ دا خصوصیت په دنیا کې چې پر موږ بچا ظلم وکي موږ شکایت نه دی کړی بس وم صبر وکي و به مزمومي دا دوه غټ کار دی په ورځ قیامت اول اعلان کیږي چې اهل صبر دره مختصي اهل فضل دا خلک د مخه کیږي او ملائک پښتنه ځکه چې خدای دې خیر کته چیرې زی دی خو اهل فضل یاد کړ کې نه کړه غوای وو وای خو اهل فضل زما هغه ته څه فضل لري څه فضیلت او شوال لري چې ته برای ما دغه کار په دنیا کې کړی پر ما ظلم سوي دي مګر ما غاښونه ټینګ نیول دي رقم چاته نه دي کړ. و اذا اسی الینا عفونا او چې زموږ سره چا بدی کړی د ما عفورته کړی دا جواب چې ملائک ته ورکی وای ملائکه که چې ادخلوا الجنه فنعم اجر العاملين واقعي و تسباز الوالاست زي جنته ولارسي د عاملين چې څوک په دنیا کې ښه عمل کړی دی هغه اجر او ثواب واقعي ښه ثواب دی بس دا ستاسو بدلا دور لره ورسي. په دا روایت کې دا د صبر په ځیلت دوغه نه رالی چې صبر په ورځ قیامت اول د صابرینو هغه روزه کانم په صابرینو کې راي صبر کیږي دا د ظلم په باره کې صبر چدي دا خورا غټ عمل دی. وای ورسته بار بیا یو ناروسی وای اين اهل الصبر خپل د صبر په نامه خلګیات یاده مخې خول اين اهل الفضل هغه د پازل خلف سلمي خپل صبر را پیش ګل ما د ظلم په مقابله کې صبر کړی بل پلا اعلان وسجار چې بروي وای د صبر خلق چیرې دوم نمبر را مخ ته چې راځي بیا دغه نه خلق په واس په زغاسته باندې رواني د جنت پر خوا باندې بیا ملایکی ورته راځي چې تست صدر پیش د خدای دی خیر کې داس په دوړه رواني است دونه په تلوار په چابه کې باندې دی بارا جواب را ور کی برای تیسی وس دا اعلان نو وری تا ملایک توای دا خلق دا وس چی اعلان وس چی اهل صبر جرا مختسی نو مج اهل صبر یزو هغه ته نو څه صبر کړ دی اهل صبر دی ما دا الله پر طاعت باندې صبر کړ دی څه چی عبادت و دا می کړی مگر دوه نه زور را ته غشتي زما ګردان زولان یا زما ګردان ټوالان د مجلس چې و هغه بیا پر چکر نه اسز مرتي استمه حول پرې کې بار خو یا پر ورکو بناسو یا په ټلویزیون ته ناسو خو زما زړه بم د پرت پرت کړي چې کس کی دوریا وای